Ruta 66. Hola família, aquí comença una edició més d'aquest espai radiofònic anomenat Ruta 66, un programa de música rock amb novetats discogràfiques i un cop d'ull als èxits del passat. Sigueu benvinguts, sóc en Pitu Dos Santos i avui comencem amb el retorn d'uns veterans. Ruta 66, novetats, l'actualitat discogràfica. Això és nou. Tornen els Fod Hat, la banda londinenca fundada l'any 1971 amb un àlbum titulat Under the Influence. Curiosament, inclou una antiga cançó que artistes com Marvin Gaye i Smokey Robinson van interpretar als anys 60. Heard Through the Grapevine. Thank you. Under the Influence és el 17è àlbum d'estudi dels Fat Hat, un disc financiat íntegrament pels seus fans. Inclou 12 tracks, 4 d'elles versions, 2 antigues del mateix grup, però regravades, i 4 noves composicions, com aquesta, Knock It Off. Al llarg de 45 anys, els Fat Hat han evolucionat, sobretot en el personal. Roger Earl, el baterista, és l'únic membre fundador. Els altres s'han anat incorporant a principis de segle. L'última que punxarem d'ells dona títol al disc, Under the Influence. Woo! California gray. All I needed was one little taste. So grab me a cold one, pour me a shot. I'll take a little taste of all that you got. You got me under the influence. I can't get out from under your spell. You got me under the influence. It feels so good, I had a heart for hell. Intoxicated, out of control. Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions. Ens anem en directe amb els Bon Jovi, però no per escoltar les seves cançons, sinó que escoltarem tres que als anys 90 versionaven els seus concerts. Per començar, Tumbling Dice, dels Rolling Stones. En aquest cas, el teclista David Bryan posa la veu. Ladies and gentlemen, David Bryan, a little bit of Rolling Stone. Call me the Tumbling Dice. Anem per una altra versió que fan els Bon Jovi en directe. Ara, Mr. Robinson, de Simon & Garfunkel, de l'any 68. Per cert, aquestes cançons formen part del disc These Days, de l'any 1995, i només apareixen com a bonus track a l'edició de luxe europea del Compact Disc. Good news to you, Mrs. Robinson. Jesus loved you more than you were home. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven loves to play for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our vibe. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Strolling around the grounds until you feel at home. If he's to you, Mrs. Robinson, Jesus loved you more than you alone. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hiding in a hiding place where no one ever goes. You give me your pitch, you give me your cupcakes. It's a little secret just the Robinson to tell. Most of all, we've got to hide it from the kids. Coo-coo-coo-choo, Mrs. Robinson. Jesus loved you more than you were alone. Whoa-whoa-whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates to be. Laugh about it, shout about it, and you've got to choose. That you say, Mrs. Robinson, Joe, Joe, it's never gone away. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. La tercera de les versions que escoltem avui dels Bon Jovi és una cançó Soul, una composició de Ron Miller que l'any 1970 Stevie Wonder va interpretar. En aquest cas, el guitarrista Ricky Sambora posa la veu a Heaven Help Us All. The other one. It's called Heaven Help Us All, Ricky Sambora. Yeah, don't be afraid to sing or get your hands up. Heaven help the child who's never had a home. Heaven help the man who's walked the streets alone. Heaven help the roses when the bombs begin to fall. Heaven help us all. Yeah. Heaven help the black man if he struggles one more day. Heaven help. Heaven help the man who kicks a man who's got a cold. Heaven help us all, come on. Heaven help us all. Help us all. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Viatgem al passat, concretament al 1966, per escoltar un dels èxits d'una de les primeres bandes americanes que ja apuntava cap al punk. Els Bobby Fuller Band van interpretar aquesta coneguda cançó, Eye of the Law. I'm heading on Ruta 66. Música d'arrel americana. Després de 46 anys amb els Aerosmith, el cantant Steven Tyler debuta en solitari amb un àlbum que inclou peces com aquesta, Only Heaven. Somebody from Somewhere és el títol de l'àlbum de debut en solitari de Steven Tyler, que té actualment 68 anys. Curiosament, és un disc d'estil country produït per T-Von Barnett i Dan Huff, entre altres. 15 cançons composades amb artistes de gènere d'arrel americana. Aquest és un single inclòs, Red, White and You. Georgia night. Look around, cause it don't get any better. Have you ever felt so alright? Let's dance, take it slow. Tom Petty on the radio. When we're singing about American girls like you, when I look in your eyes, all I wanna do is bang, bang, baby, like a 4th of July. A lightning strike in the midnight sky. Don't give a damn about the summertime blues. Tell me you're gonna stay. American girls making dreams come true. all yum yum. All the bad girls rocking them cut off jeans, and good old boys driving big machines. That you can kiss my ass, can't help but say it's good to be born in the USA. Un artista de hard rock provant sort i experimentant amb els sons més acústics i d'arrel americana. We're All Somebody From Somewhere és el nou treball primer en solitari de Steven Tyler, líder dels Aerosmith. Aquesta és la tercera que he triat per punxar a la ruta 66 d'avui. Somebody New. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. I ara, el debut del Sass Reel. Tot i que fa 6 anys que funcionen com a banda de rock alternatiu, com gairebé tots, van començar versionant els seus ídols, entre ells Metallica i fins i tot Guns N' Roses. Però ara tenen material nou i propi, com aquest The Way It Used To Be. Des de la ciutat universitària de Kennesaw, a l'estat de Geòrgia, el primer disc dels Sass Reel. Rainer Sly a la veu, Taylor Phelps a la guitarra, Cody McNeil al baix i Billy Claypool a la bateria. Aquests quatre nois han editat el seu disc de debut que s'anomena com aquesta cançó, Long Road Home. Down the soldier road to a place that I call home, wondering if when I arrive will I really still belong. 3 years that I've been gone, 3 years I've been alone. free is to clear my mind of the things that I've done wrong. I try to stay alive, but it's a fight. This road's the only one I know. Where's a man like me supposed to go? Ruta 66. Fins aquí la Ruta 66, però només per aquesta setmana. Tornarem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Ens acomiadem amb una més de la banda de Georgia, els debutants As Real. Amb Run and Hide marxem. Ha sigut un plaer. Soc en Pitu Dos Santos. Siau. Don't want to just my speculation.